NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co spreek ik het RIVM over de nieuwe variant van het coronavirus, Omicron. De vraag is of nu in beeld is hoeveel mensen het hebben, of het al rondgaat in Nederland en of de vaccins ertegen helpen. En onze verslaggever Jeroen de Jager loopt een dag mee in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Straks de indringende verhalen uit dat ziekenhuis. Eerst het NOS-journaal, Wouter Walgemoet. De Omicron-variant van het coronavirus heeft zich ook binnen Nederland al verspreid. Een van de twee mensen die eerder deze maand besmet zijn met de variant is niet in Zuidelijk Afrika geweest. Het RIVM zegt dat die persoon waarschijnlijk in Nederland is besmet. Hoe precies wordt nog onderzocht? Eerder vandaag bleek dat de Omicron-variant is opgedoken in testmonsters die op 19 en 23 november waren afgenomen bij de GGD. Dat was nog voordat er wereldwijd alarm werd geslagen, omdat de variant in Zuid-Afrika was geconstateerd. Volgens het Europese RIVM is de nieuwe variant inmiddels in 11 Europese landen ontdekt bij 44 mensen. Volgens het RIVM stabiliseert het aantal nieuwe positieve coronatesten. In een week tijd kwamen er ruim 155.000 positieve testen bij. Nog geen procent meer dan vorige week. Het RIVM denkt dat deze stabilisatie te maken heeft met de sluiting eerder deze maand van niet-essentiële winkels om 6 uur en van de horeca om 8 uur, zegt redacteur Ben Meinertsma. 13 november zijn die maatregelen genomen. Ze zien nu dat het R-getal waarvan we dachten dat het zo rond de 1,2 zat, toen al wat lager is, op de 1,5. Dus het was toen stond er al iets beter voor dan we dachten. En dat lijkt inmiddels weer wat verder gedaald te zijn. En dus inderdaad, de maatregelen lijken het effect te hebben gehad dat het in ieder geval heeft geleid tot stabilisatie van het aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg afgelopen week met 7% ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nu bijna 2500 mensen met corona in een ziekenhuis. De opvang voor geëvacueerde Afghanen in Heumersoord sluit op 1 januari. Het COA zegt dat bewoners komende maand worden overgeplaatst naar andere locaties. Welke is nog onduidelijk. Onder andere de nationale ombudsman noemde de situatie in Heumersoord onacceptabel. Het moederbedrijf van Facebook Meta moet gifjes-app Jiffy weer verkopen. Dat heeft de Britse concurrentietoezichthouder bepaald. Door de overname zou Meta te veel macht krijgen. Het moederbedrijf van Facebook kocht de app met bewegende plaatjes vorig jaar voor omgerekend 350 miljoen euro. Sportkoepel NOC-NSF heeft het demissionair kabinet opgeroepen de Nederlandse amateursport tot 8 uur 's avonds toe te staan. Zondag ging de avondlockdown in van 5 uur 's middags tot 5 uur 's ochtends. Miljoenen Nederlanders komen door die coronamaatregel stil te staan, zegt NOC-NSF. De kolencentrale Onyx Power Plant in Rotterdam gaat dicht. De Amerikaanse eigenaar krijgt daar een vergoeding van maximaal 212 miljoen euro voor van de Nederlandse staat, zegt staatssecretaris Jessel Gus van Economische Zaken en Klimaat. Het hangt er wel vanaf wanneer de centrale dichtgaat. Elke maand na 1 januari 2022 dat ze later dichtgaan, gaat daar ook een bedrag weer vanaf. Dus we moeten even kijken wanneer de sluiting daadwerkelijk plaatsvindt, wanneer het stoppen met de productie van kolen plaatsvindt. En dan weten we het exacte bedrag, maar dit is het maximum. Voorwaarde voor de vergoeding is dat de eigenaar een sociaal plan opstelt voor de tientallen medewerkers. En als aan alle voorwaarden is voldaan, moet eigenaar Riverstone van de Rotterdamse kolencentrale binnen 2 maanden stoppen met de kolenstook en binnen 3 jaar de centrale ontmantelen. Het kabinet ziet deze stap als noodzakelijk voor het halen van de Urgenda klimaatdoelen. Een man van 31 uit Utrecht is veroordeeld tot 100 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van een man uit Os. De Utrechter bezocht de man in zijn huis met een draaiende camera en beschuldigde hem ervan dat hij een pedofiel is. Beelden van de situatie werden live gestreamd op sociale media. De rechtbank legde dezelfde straf op als de eis van het Openbaar Ministerie. Onder meer omdat de man al eens eerder op pedojacht was geweest. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest met burgers die het recht in eigen handen namen. Het weer nog bewolkt, van tijd tot tijd regen. Het is een graad of 9 bij een stevige westenwind. Morgen waait het nog wat harder. Na een regenachtige start zijn er dan later op de dag ook opklaringen. In de ochtend is het nog zo'n 10 graden. Daarna zakt het af naar 7. En op de weg, hoe is het daar? Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag Lara. Er staat bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De afsluiting van de A44 veroorzaakt daar veel problemen. De A44 tussen Den Haag en Amsterdam is in beide richtingen dicht ter hoogte van Kaagdorp. De Kaagbrug is het probleem. Daar zijn technische mankementen aan. Waarschijnlijk duurt dan nog de hele spits. Het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam kan omrijden via de A4. Mensen die lokaal omrijden staan in de file op de N207... Alphen aan de Rijn richting Heerlegom. Tussen afrit Albenes en Heerlegom een half uur oponthoud. De N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Sassenheim en de aansluiting met de N207 ruim drie kwartier. Dan nog een file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Het vrolijke winterboek. Waarom heet het zo, mevrouw Dolman? Goeie vraag, dominee Gremdaat, omdat het een vrolijk winterboek is. Helder. Nou, wat fijn dat het overal te koop is. Oh, zeker. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos één seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. De nieuwe wereldstad is visitvenlo.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Hoe groot was de invloed van zijn partner Leen Jongewaard op hem? En waarom staat hij nu pas voor het eerst solo op het podium? Ja, ik denk dat ik eindelijk mijn eigen identiteit heb gevonden. Barry. Danser, choreograaf en acteur Barry Stevens in volle zalen. Vanavond 8:30, Avro Tros, NPO 2. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, NOS NTR. WHO heeft deze variant aangemerkt als een variant of concern. Een variant om je zorgen over te maken. Wat we nog onvoldoende weten is of er ook sprake is van dat deze variant ziekmakender zou zijn. En of deze variant bestand zou zijn tegen de middels opgebouwde immuniteit. Dus ja, we maken ons zorgen. Maar hoeveel zorgen we ons moeten maken op dit moment, dat is gewoon nog niet bekend. Het was zondag toen bekend werd dat de Omicron-variant in Nederland aanwezig is. Weten we inmiddels hoeveel zorgen we ons moeten maken? Lara Rensen. Inmiddels weten we dat de Omicron-variant van het coronavirus al anderhalve week in Nederland is. En, dat is ook belangrijk, dat een van de gevallen geen directe link heeft met Zuidelijk Afrika. Die persoon is dus hoogstwaarschijnlijk hier in Nederland besmet. Ik praat erover met viroloog van het RIVM, Chantal Reuske. Goedemiddag, mevrouw Reuske. Ja, goedemiddag. Wat zegt het ons nou dat het virus is vastgesteld bij iemand die niet in Zuidelijk Afrika is geweest, die dus geen reisgeschiedenis heeft? Ja, wat het zegt is dat deze persoon dus hoogstwaarschijnlijk het virus in Nederland heeft opgelopen. Op dit moment wordt uitgezocht hoe het beeld rond deze persoon er precies uitziet. Het kan zijn dat deze persoon contact heeft gehad met iemand die wel in Zuidelijk Afrika geweest is en daardoor besmet is geraakt. Het kan ook zijn dat uiteindelijk niet te achterhalen is wat de oorspronkelijke bron geweest is en wat de link met Afrika geweest is. En dat zou zorgelijk zijn, want ik kan me voorstellen dat u als instituut zicht op het virus wil houden. Ja, zeker. En daar zijn we nu ook mee bezig om een beter beeld te krijgen. Het vaststellen van deze twee gevallen is onderdeel van onderzoek wat we zijn ingezet bij een aantal labs die een bepaalde test uitvoeren die al een aanwijzing kunnen zijn voor de aanwezigheid van deze variant. We hebben daar eind vorige week aan gevraagd om terug te kijken in hun data of er mogelijk verdachte gevallen zijn en om die materialen van deze gevallen naar ons op te sturen zodat we kunnen vaststellen of het om die variant gaat. Ja. En even nog terug naar deze twee, want zo zijn deze twee ook vastgesteld. Hè? Dat is als het ware door het terugkijken naar een testmonster dat al dus op 19 en 23 november was afgenomen. Weet u of deze twee mensen in isolatie zijn gegaan en hun naasten in quarantaine? Het wordt op dit moment allemaal uitgezocht door de GGD. Dat weten we dus nog niet. Want in principe zou dat natuurlijk wel moeten als deze mensen besmet zijn. Hè? Met welke variant dan ook. Ja, want deze mensen die zijn naar een GGD-testraad geweest. Die zijn positief bevonden. En als het goed is, hebben zij zich aan de daarvoor geldende regels gehouden. En zijn zij in isolatie gegaan. Wat ik me wel afvraag, weet u of hun contacten geïnformeerd zijn? Want het bron- en contactonderzoek was anderhalve week geleden niet meer helemaal mogelijk. Nee, dat weet ik niet. Zoals gezegd, het enige wat ik op dit moment weet is dat een van de twee wel een reishistorie heeft naar Zuidelijk Afrika en de ander niet. Verder gegevens worden op dit moment door de betrokken GGD uitgeplozen. En wat is uw indruk? Welk deel van de besmettingen met deze nieuwe variant hebben we nu in het vizier? Het merendeel of juist een klein deel? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk, kijk, we hebben de nationale kiemsurveillance, waarin we steekproefsgewijs wekelijks volgen wat er in de weken ervoor aan variaties in Nederland rondgaan. Daar is deze variant nog niet in opgedoken. Wat we nu aan het doen zijn, is samen met die labs die die speciale PCR-test hebben, kijken, wat is het aandeel van verdachte gevallen? En dat ga je natuurlijk koppelen aan gegevens die erbij horen. Waar in Nederland is dat? Is het echt deze variant of niet? Dus ja, op dit moment is dat allemaal volop gaande. Maar voor mijn beeld, want we hebben wel eens het gehad over de metafoor van de veenbrand met het coronavirus. Ja. Is het mogelijk dat er eigenlijk al honderden of duizenden gevallen in Nederland zijn? Of zegt u naar aanleiding van juist die kiemsurveillance, nee? Nou, duizenden gevallen lijkt mij een erg groot getal. Wat niet is uit te sluiten. Kijk, deze persoon was een persoon zonder reishistorie. We gaan meer verdachte gevallen krijgen. Dan gaan we eerst vaststellen of dat om deze variant gaat. En van daaruit krijgen we een beeld. Maar ik denk dat totaal niet uit te sluiten is dat er nog meer gevallen opduiken uit de afgelopen periode die al in Nederland waren. Er zijn natuurlijk continu vluchten geweest, ook uit Zuid-Afrika. En we weten ook, als je kijkt naar de opmaak van het virus, dat het virus ook al een tijdje circuleert al daar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de besmette personen uit de vliegtuigen van afgelopen vrijdag, dan zien wij dat het virus wat in deze persoon aanwezig was al zodanig veranderd is, niet identiek is tussen deze personen, dat zij onafhankelijk van elkaar besmet zijn lokaal op die plek. En de mate van variatie geeft eigenlijk ook al aan dat er al enige tijd in dat gebied dit virus rondgaat. Okay. Nou, je kan natuurlijk zelf ook bedenken dat er dan ook vele vluchten zijn geweest, niet alleen naar Nederland, maar ook naar de rest van de wereld. En als u zegt al enige tijd, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat is moeilijk vast te stellen. Het interessante aan het virus is dat hij in opmaak helemaal dus niet, ja, uiteindelijk komt alles natuurlijk van het eerste Wuhan-virus, maar dat het in opmaak helemaal niet lijkt op de Delta-variant zoals die nu dominant is voor grote delen van de wereld. Maar meer verwantschap heeft met virussen uit 2020, in de loop van 2020. En dat kan erop duiden dat het al lang buiten zicht gaande is in Afrika. Ja. Ja. En het is zo goed als je surveillance-systemen zijn natuurlijk, of je dat al oppikt of niet. Dan denkt u dat we het eerder hadden kunnen oppikken? Omdat ik begrijp dat, dat die testen van 19 en 23 november het hebben laten zien uiteindelijk. En dat er ook teruggekeken wordt nu verder in oude monsters. Hadden we het eerder kunnen zien, denkt u? Nou, het terugkijken in de monsters gebeurt dus op basis van die speciale test. En het geval wil dat de eerste variant of concern, de alpha variant die als eerste opdook in Engeland, diezelfde verandering heeft in zijn opmaak als deze Omicron variant. En dat betekent dat we tot in ver in de zomer vonden we nog af en toe die alfa-variant in de besmetting in Nederland. En dat betekent dus ook dat die speciale PCR-test toen ook een signaal gaf van, deze verandering is aanwezig. Hij wijkt af. Ja. Ja, sorry, hij wijkt af. Ja, het is misschien te langdradig. Nou. Hij wijkt af. Maar die afwijking, daar moet je voor definitief van vaststellen of die komt door die Omicron of komt die nog de Alpha of is iets anders aan de hand. Ja. En wat ook wel interessant is, is dat we ook Delta-varianten zijn die deze afwijking hebben. Dat is zeer zeldzaam. Maar we weten ook in Nederland dat die voorkomt. Dus je kan niet met absolute zekerheid zeggen dat als je terugkijkt in je gegevens, dat je die afwijking ziet, dat het ook deze variant is. En daar heb je dus aanvullend onderzoek voor nodig. En dat is wat we niet doen. Ik zag dat mevrouw Koopmans, viroloog, bekend viroloog natuurlijk, inmiddels verzuchtte. Wat een KUT-virus, ergens in een krant. Heeft u dat inmiddels ook wel eens? Dat u denkt, mijn god, wat is dit? Ja, zeker. Persoonlijk heb ik dat. Ik denk dat net zoals alle Nederlanders, ook de virologen, ook wel een beetje klaar zijn met de hele situatie. Als viroloog vind ik het ook heel erg bijzonder en heel erg interessant hoe zo'n virus telkens weer verandert en zich weet te handhaven. Ja. Het is puur virologisch, hè? Snap ik heel goed. Ja. Chantal Reuske, viroloog van het RIVM. Ja, en over de Omicron-variant en de werking van de vaccins praat ik verder met Debbie van Baarle, hoogleraar immuniteit van de vaccins aan het UMC Groningen, verbonden ook aan het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van Baarle, want dat is natuurlijk een vraag die ook veel mensen bezighoudt. Of de vaccins tegen deze virusvariant Omicron beschermen. Van Pfizer horen we daar relatief positieve geluiden over. Bij Moderna klinken ze juist wat pessimistisch. Wat is uw inschatting? Beschermen ze nog genoeg? Ja, dat is de hamvraag. En ik denk dat met name de tijd zal moeten leren of wat er echt gaat gebeuren. Theoretisch gezien zien we in het virus een aantal veranderingen die suggereren dat de antistoffen die we met het vaccin hebben geïnduceerd mogelijk niet meer even goed zouden kunnen binden. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk getest worden. En dat is wat de komende weken ook, denk ik, in veel laboratoria gedaan zal worden. Is om te kijken, binden de antistoffen die geïnduceerd zijn door de huidige vaccins inderdaad minder? En kunnen ze het virus minder goed opruimen of afremmen? Mm-hmm. En dan is de vervolgvraag, en wat betekent dat dan voor de effectiviteit van de vaccins? Wat zou dat kunnen betekenen? Nou, als we zien dat het virus, dat die antistoffen minder goed binden en minder goed het virus kunnen remmen, dan zou dat kunnen betekenen dat het de effectiviteit van de vaccins achteruit gaat. Maar het hangt natuurlijk heel erg van af in welke mate die antistoffen dat minder kunnen doen, hoe groot effect dat gaat hebben op vaccineffectiviteit. En daarnaast zijn antistoffen ook niet het hele verhaal, want we hebben andere afweercomponenten die natuurlijk ook een bijdrage hebben aan die vaccineffectiviteit. Ja, en ook in effectiviteit van de gevolgen van het virus. Hè? Want we weten dat de vaccins bij de Delta-variant minder goed beschermen tegen de infectie, maar nog wel lange tijd heel goed beschermen tegen ernstige ziekten. Zou er bij deze variant ook zo'n verschil kunnen zitten in verschillende soorten bescherming? Ja, dat zou heel goed kunnen. En als we nu zien hoe snel de transmissie lijkt te gaan. En bij Delta natuurlijk ook al een afzwakking zien van de effectiviteit tegen transmissie. Zou dat misschien ook logisch zijn voor dit virus? Maar wellicht dat de antistoffen en andere componenten nog wel effectief genoeg zijn om te beschermen tegen ernstige ziekten. Mm-hmm. En dat zullen we moeten gaan afwachten en zien. Ja, en dat is altijd lastig, hè? De tijd zal dat leren. U zei dat net al. Ja. Stel nou dat de huidige vaccins niet goed genoeg meer werken en die Omicron-variant flink oprukt. Dan moet er gesleuteld worden aan de vaccins. Hoe lang duurt dat? Klopt. Die vraag is me al meerdere keren gesteld vandaag. Dat vond ik lastig in te schatten. Maar dat knutselen aan het virus zelf kan heel snel. Dat is inderdaad een soort van knippen plakken. Hè? Aan het vaccin, sorry. Ja. Het oude stukje eruit knippen en het nieuwe stukje erin plakken. Maar vervolgens moet er natuurlijk wel de productie weer gestart worden en opgeschaald worden. En daar gaat natuurlijk ook wat tijd overheen. Ja. En de Europese autoriteit moet natuurlijk het vaccin ook weer goedkeuren. Nou, die hebben aangegeven dat binnen enkele maanden te kunnen doen. Er zijn ook minder dingen voor nodig, omdat de vaccins, het concept zelf al is goedgekeurd. Maar dan nog denk ik dat het echt wel een aantal maanden gaat duren eer dat vaccin voorradig is. En dan is de vraag, hoeveel is er dan? Ja, precies. Die kunnen we gewoon gaan vaccineren. Ook dat nog eens. Hoe wereldwijd wordt het beschikbaar? Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie van vaccins bij het UMC Groningen. Ook verbonden aan het RIVM. Ook u bedankt. Laten we even gaan kijken hoe het is op de weg. Edwin Gerritsen. En de grootste problemen zijn er tussen Den Haag en Amsterdam. De A44 is namelijk in beide richtingen afgesloten ter hoogte van Kaagdorp door technische problemen met de Kaagbrug. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele spits. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via de A4. Er is meer nieuws. De Eerste Kamer is namelijk zojuist akkoord gegaan met de inzet van de coronapas in niet-essentiële winkels. Moet u denken aan kledingzaken en kappers. Naast de coalitiepartijen stemden ook PvdA, GroenLinks en 50PLUS voor dat plan. En de aanstaande Duitse bondskanselier Olaf Scholz is een voorstander van algehele vaccinatieplicht. Eerder sprak Scholz zich al uit voor verplichte vaccinatie in bepaalde sectoren. Het is echter aan de Bondsdag, het parlement, om over zo'n verplichting te stemmen. Buurland Oostenrijk wil trouwens uiterlijk 1 februari al een vaccinatieplicht invoeren. En de flat in Rotterdam wordt bestookt door een plaag van de farao-mier. Dat is een tropische mier die zich heel snel kan voortplanten. Bewoner Annie Kroon wordt er tureluurs van. Ze leven ongeveer 7 weken. En in die 7 weken gaan ze een hele hoop nest fabriceren. En dat gaat dus door het hele gebouw heen. En het barsten van het krioelde van die dingen. Ik wil daar gewoon vanaf, want ik vind het smerig. Volgens mevrouw Kroon weigert woningcoöperatie Vestia haar te helpen bij het bestrijden van de plaag. Tegen de regionale omroep Rijnmond zegt Vestia de vrouw echt snel te hulp te schieten. Een van de 4 Nederlandse kolencentrales gaat sluiten. Staatssecretaris Izilgus van Klimaat maakte vanmiddag bekend dat de staat het bedrijf Riverstone maximaal 212,5 miljoen euro betaalt om de centrale te sluiten. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het klinkt als een grote stap. Per wanneer is die centrale dan echt dicht? Ja, dat kan snel, maar niet meteen. Want er moeten nog 2 dingen geregeld worden. Het personeel, 75 mensen die werken bij die centrale, die zijn vanmiddag pas ingelicht over de sluiting. En daar moet een sociaal plan voor komen. Ze moeten een andere baan kunnen vinden en worden gecompenseerd als ze minder gaan verdienen bij die nieuwe baan. En daarnaast moet de Europese Commissie nog toestemming geven voor deze deal. Want ja, ruim 200 miljoen geven aan een bedrijf. Is dat geen staatssteun? Dat moet nog een keer getoetst worden. Nou, als dat allemaal goed is, dan moet die centrale binnen 2 maanden dicht. Dus dat zal ergens in de loop van volgend jaar zijn. En betekent dit dan dat de andere 3 centrales extra kolen gaan stoken? Want we moeten natuurlijk wel genoeg energie hebben. Ja, nou, dat betekent het niet, zei de staatssecretaris vanmiddag. Ze kunnen deze missen, deze centrale, om genoeg energie op te wekken. Sterker nog, die andere centrales die worden ook beperkt in hun productie. Zij mogen nog maar op 35% van hun capaciteit draaien. Dus ook een stuk minder dan als ze volledig draaien. Het kan wel opgehoogd worden als inderdaad die energievoorziening in gevaar komt. Dan kunnen ze opschalen. En Jezielke zegt, deze sluiting betekent wel dat die andere 3... dat die tot 2030 open moeten blijven. Ja, de analyses van nu, van bijvoorbeeld Tennet, laten ook echt zien dat je die centrales wel nodig hebt voor de leveringszekerheid en andere bijvoorbeeld wettelijke taken in het kader van afvalverbranding. Dus je kan niet zomaar vandaag op morgen of zeggen ik ga het versneld doen. Want dan kom je wel in de knel met de leveringszekerheid van Nederlanders. En leveringszekerheid klinkt heel erg een ambtelijke tekst, maar het komt er gewoon uiteindelijk op neer. Kunnen we onze huizen verwarmen? Hebben we elektriciteit? Kunnen we het land draaiende houden? En daarvoor heb je wel tot 2030 nodig, want dan heb je tegen die tijd andere manieren om bijvoorbeeld voor onze elektriciteit te zorgen. Ja, dus deze kolencentrale gaat dicht, maar die andere 3 die blijven voorlopig nog wel open. En is het duidelijk hoe ver dit helpt om aan het Urgenda-vonnis te voldoen? Nou, het helpt zeker. 3 megaton scheelt het. Maar bijvoorbeeld vorig jaar werd dat Urgenda-vonnis maar net gehaald. Het Urgenda-vonnis is 25% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Maar of het dit jaar bijvoorbeeld gaat lukken en ook volgend jaar, dat is nog steeds, ook met deze sluiting, nog maar de vraag, zegt de staatssecretaris. Dit is eentje die er heel erg aan bijdraagt. En we weten eigenlijk pas volgend jaar waar we dan staan. En, want het hangt ook vanaf wat voor winter hebben we gehad. Hoe ging de economie? Gingen we met z'n allen op pad? En ging de productie omhoog? En nou ja, wat betekent dat allemaal? Dus dat zijn factoren die wegen dan heel erg mee. We hebben het vorig jaar hebben we het doel gehaald. Daar werden we ook geholpen door corona. Nou, dit jaar zie je alweer dat je een groter gat hebt. Dus dat er meer moet. Nou, daar gaat deze centrale en de productiebeperking waar we het zojuist over hadden, die gaan allemaal bijdragen. Maar waar we precies op uitkomen, dat moeten we volgend jaar zien. Heeft u nog contact gehad met de formatie? Formerende partijen? Een strikvraag. Ja? Hierover? Nee. Hierover niet. Over iets anders dan. Goed, die formatie, ja, je zei het al, loopt op zijn eind. Weten we al hoe de klimaatparagraaf van het coalitieakkoord eruit gaat zien? Nou ja, niet precies. Maar schrijf in ieder geval het woord groene industriepolitiek maar op. Dat is het toverwoord wat je steeds hoort. Er gaat heel veel geld straks naar het snelle verduurzamen van de industrie. Want op die manier sla je in één keer een grote slag met het verminderen van CO2-uitstoot. Nou, en daarbij gaat deze sluiting natuurlijk wel helpen. Dus ik denk dat zeker bij die formatieteams dit nieuws vandaag ook wel vrolijke gezichten oplevert. Goed. Dankjewel voor nu, Ewout. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17:55 was het u ook al opgevallen dat er volop kerstbomen worden verkocht en dat terwijl de Sint nog moet uitpakken. Tja, en als je dan al een boom wilt kopen, waar doe je dat? Mark Robin Visser koos voor deze verkopers in Baren. Ja, dit is niet zomaar een kerstbomenverkoop. Dit is een hele speciale kerstbomenverkoop. Want als je hier aankomt, staat er meteen een tafeltje met een flesje ontsmettingsvloeistof. Zodat je je handen schoon kan maken. Terwijl we gewoon buiten blijven, toch? Ik denk dat als je handen gewoon je handen mee was. U bent Rob, hè? Ja. Hebt u ook uw handen gewassen? Ik wel. Kunnen wij eens even een hele mooie kerstboom bekijken? Deze, die zagen we zelf, deze bomen. Ja, want jullie werken dagelijks in het bos, toch? Ja, wij werken vaak in het bos. Altijd op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. We doen dan verschillende bossen werken, hout zagen, hout wegbrengen en klanten en zakjes, aanmaakhoutjes stikken. Alles doen wij met Pijnburg. Ja. En dat doen jullie met elkaar, want er zijn hier ook collega's van jou, hè? Joris, hallo Joris, ik ben Mark Robin. Die kerstbomen die jullie nou hier verkopen, hè? Ik hoor net van Rob, een deel komt dus uit jullie eigen bos, hè? Ja. Hè? Deze. Komt uit het bos. En dat is een fijnspar, hè? Ja. En wat hebben jullie nog meer voor bomen? Noordman hebben we ook en die komen uit Denemarken. En verdienen jullie daar veel geld mee? Dat zou ik niet weten, dat weet Joost. Joost, u bent een van de begeleiders, hè? Jazeker. Ja. Zeg, hoe gaat het met de inkomsten? Dat gaat op zich redelijk, maar je verdient er geen goudgeld mee. Nee. Dat niet. Maar we verdienen wat mee, zodat we wat werkschoenen kunnen kopen of werkjassen voor de jongens. Ja. Of een nieuw stukje gereedschap. Dat soort dingen. En daar heb je vanuit je gewone budget niet altijd ruimte voor. En daardoor is dit een mooie aanvulling op de activiteiten die wij ondernemen. Vinden jullie het leuk om hier zo de hele dag te staan? Ja, vandaag regent het natuurlijk een beetje. Nee, als het zo weer, vind ik het niet erg. Nee? Als ik de regenbui. Eigenlijk, als het zon schijnt, vind ik wel beter. Ja. En regen, veel klanten dus. Ja, ja. Zeg, nou, nog eens even een andere vraag, hè. Want jullie verkopen hier natuurlijk dus nu kerstbomen. Maar wat denken jullie eigenlijk wat Sinterklaas daarvan vindt? Ja, wij willen elk jaar een boom aan Sinterklaas verkopen. Maar ja, hij komt maar niet. Hij komt niet. Ik vind het wel leuk als Sinterklaas er is, maar hij mag ook eens een keer de kerstman komen. Dat vind ik wel leuker geweest. Kan je even een boom laten zien die heel geschikt zou zijn voor Sinterklaas? Zo'n boom wel, of... Het hangt vanaf of... Waarom zou ik deze boom nou kopen? Het hangt... Ik ben nu Sinterklaas, hè? Ja. Wil je hem in huis of wil je hem... Op de boot moet hij ook passen, natuurlijk. Op de boot, ja. Dan kunt u deze voor op de boot of achter op de boot. Is die wel waterdicht, jongeman? Nee, hij is niet waterdicht. Nee. Ja, wat denk je, als je die boot op de boot krijgt, dan kijken we waar je neerzetten moet. Eigenlijk dat je neerzetten moet. Ja, het hangt een beetje van de ruimte af natuurlijk, hè? Van hoe groot zo'n boom moet zijn. Ja, als je hem in de slaapkamer van de Pieter zet, dan moet je niet zo'n grote boom hebben. Nee. Nou, zeg, ik kan me voorstellen dat het leuk is om dit weer te doen aan het eind van het jaar, of niet? Ja. Ja. Want de rest van het jaar werk je wel in het bos, maar dan heb je niet zoveel mensen die je dan spreekt. Nee, dan heb je niet echt een gezellig praatje. Ja. Ja. Dit is toch wel om een beetje te lobbyen, zeg maar. Ja. Ja, en nu hebben wij wel een leuk gezellig praatje. Ja. Ja. Nou, ondertussen wordt hier keihard onderhandeld over een kerstboom. Is die verkocht? Wij zijn er heel blij mee elk jaar. Weer eentje, hè? Hoeveel hebben jullie er al verkocht vandaag? Stil vanwege de regen. Ja, precies. Het is wat stiller vanwege de regen. En dan nog wachten of Sinterklaas langskomt. Misschien komt hij wel op zijn paard. Moet je wel kijken of zijn paard die boom kan trekken, natuurlijk. Ja, want waar laat hij hem dan, hè? Mark Robin Visser was bij de mannen van de stichting Sherpa, een zorginstelling voor mensen met een beperking. En die verkopen dus traditioneel kerstbomen in Baren. Zometeen steeds meer ziekenhuizen kunnen geen planbare zorg meer leveren door het coronavirus. Waaronder het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Onze verslaggever Jeroen de Jager mocht er een dag meelopen. Je hoort hem zo. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die het gewone in complexe patiënten naar boven halen. Mensen die kunnen genieten van het dagelijkse kat-en-muisspel met ze. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die voor een ander op de top van de toppen van hun kunnen werken. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken, samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. En dat vieren we met feestdeals. Zoals een SIM-only met 10.000 MB minuten of sms'jes. Nu met maar liefst €140 korting. En kies voor megakortingen op populaire toestellen. Wees er snel bij. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle deals. Gewoon Hollands Nieuwe. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet in Rijksmuseum Boerhaven. NPO Radio 1. Het is half 6 geweest. We gaan naar Wouter Walgemoed voor het NOS Journaal. Volgens het RIVM is er wat betreft de coronacijfers sprake van een eerste lichtpuntje. Er kwamen afgelopen week ruim 155.000 nieuwe positieve testen bij. Nog geen procent meer dan een week geleden. Het RIVM denkt dat deze stabilisatie komt door de coronamaatregelen die half november ingingen. Vanwege de toestroom van coronapatiënten schrapt 1 op de 3 ziekenhuizen nu alle planbare zorg, als knie- en heupoperaties. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat veel ziekenhuizen inmiddels ook kritieke planbare zorg meerdere keren moeten uitstellen. En dan gaat het om bijvoorbeeld hartoperaties en kankerbehandelingen. Het militaire regime van Myanmar heeft een nieuwe aanklacht ingediend tegen voormalig regeringsleider Aung San Suu Kyi. Zij en de oud-president zijn volgens de junta schuldig aan corruptie bij de aankoop en verhuur van een helikopter. De in februari afgezette Suu Kyi werd eerder al onder meer beschuldigd van het illegaal importeren van walkie-talkies. En rond deze tijd begint de bijzetting van Josephine Baker in het Pantheon in Parijs, het nationale mausoleum van Frankrijk. De Amerikaans-Franse artiest en verzetsheld is de eerste zwarte vrouw die daar een grafmonument krijgt. Dankjewel, Wouter. Hoe is het op de weg, Edwin Gerritsen? Nou, inmiddels 250 kilometer file. Vooral rond Lisse zijn er problemen door de afgesloten A44. Ongelukken veroorzaken extra vertraging bij Amsterdam en Nijmegen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer een kwartier op onthoud na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. En de A44 tussen Den Haag en Amsterdam is nog steeds in beide richtingen dicht, ter hoogte van Kaagdorp. Dat komt door technische problemen met de Kaagbrug. Het verkeer moet omrijden via de A4. Er staan daardoor files op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom 3 kwartier vertraging. De N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A44 en de N207 meer dan een uur vertraging. Dan nog een file op de A73. Venlo richting Nijmegen tussen Wiegen en Knoopend Ewijk een uur op onthoud door een ongeluk. Er zijn er altijd wel wat meer files. Of het staat op meer plekken vast als het regent, Willemijn Hoeberg. Het was vandaag een natte dag, nog steeds? Ja, op veel plaatsen nog steeds wel regen, soms wat motregen. Zou je ook niet altijd zien op de gewone radars. Inderdaad, maar lastig, dus lastig voor het verkeer natuurlijk. Ja. Zeker met de donker en de ruitenwissers erbij. En houden we dit of niet? Ja, nou ja, het is zometeen even tijdelijk iets droger. Maar als we kijken in de komende nacht, dan zien we vanuit het noordwesten opnieuw een regengebied naderbij komen. Dus een groot gedeelte van de nacht gaat sowieso weer droog of nat verlopen. En ook morgen beginnen we de dag op veel plekken met een dik pakket met wolkenvelden en weer regen. Dat is wel een zone die zich langzamerhand weer uit ons land begint te begeven. En daarachter zitten dan opklaringen, ook wat zonneschijn. Het zal niet helemaal droog zijn. Ook morgen in de middag kunnen we best wel wat buien verwachten nog. Het is net als vandaag wel een zachte dag, 9 tot 11 graden. Maar nog een tandje meer dan vandaag is de wind. Die speelt morgen echt een rol van betekenis, denk ik. Zeker in de middag, dan komt er aan zee een stormachtige wind uit het westen tot zuidwesten te staan. Met daarbij kans op zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. Ook in het noordelijk kustgebied. Ook boven land kan de wind best wel vlagerig zijn. Nee. En in de loop van de avond gaat die wind langzamerhand dan wel weer wat afzwakken. Wat zien we dan daarna? Dat de temperatuur echt wel een stapje terug gaat doen. Vanaf donderdag is het overdag dan een graad of 5. In de nacht is er een kleine kans op wat lichte vorst. Het is wisselvallig, kan ook best af en toe wat winterse neerslag bij zitten. Dus wat natte sneeuw. En als we nog wat verder gaan kijken, dan zien we na het weekend, zoals het er nu naar uitziet, dat de temperatuur dan nog een stapje onderuit gaat doen. Met in de nacht op meer plaatsen lichte vorst. En overdag temperaturen die rond een graad of 2 eindigen. Dus de hal komt er een beetje aan. Gaan ons erop kleden, dankjewel. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. De inspirerende online jaaropleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst, van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. 7 minuten over 6:30 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. Van de 74 Nederlandse ziekenhuizen wordt er in 25 geen planbare zorg meer verleend. Afgelopen vrijdag was dat aantal nog 12, blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. De druk op de zorg neemt dus elke dag een beetje meer toe. Een van de ziekenhuizen waar dit speelt is het Elkerliek in Helmond. Daar moeten op bijna alle afdelingen keuzes worden gemaakt, wie wel en wie niet wordt opgenomen. Onze verslaggever Jeroen de Jager is daar vandaag te gast en liep mee over de afdelingen. Goedemorgen, Christel, spoedeisende hulp. Hier komt een telefoontje binnen. Iemand ligt hier op de spoedeisende hulp. Moet naar de afdeling. Dat kan nog niet. Oké, dan ga ik dat zeggen, dan blijft ze nog even hier liggen. Niet per se corona gerelateerd, maar indirect misschien weer wel, Marieke vandaag. Ja, je wil corona en niet corona wil je zoveel mogelijk uit elkaar houden. En in een vol ziekenhuis is het gewoon veel moeilijker. Voortdurend schipperen met de ruimte. Ja. Dit zijn de schuifdeuren. 4 kamers, grote cijfers. 14, 15, 16, 17, 18. Op een gang bij de SCH, de spoedeisende hulp van het Elkerliek, waar Joost Frenke de arts is. Deze gang gebruiken we voor opvang van elke patiënt die meteen aan een monitor en een bed nodig heeft. En voornamelijk zijn dat patiënten met corona-gerelateerde klachten. Op dit moment? Op dit moment, ja, zeker. Tijdens de eerste coronagolf kwamen hier in het Elkeliek 60 coronapatiënten per dag binnen. Dat is nu wel minder. 50 mensen die hier op de SHA binnenkomen, daarvan heeft de helft coronaklachten en 10 daarvan blijken coronapositief te zijn. De coronazorg in het ziekenhuis, vertelt Joost Frenke, is zo'n beetje 50-50. Maar je bent op die SCH, zegt hij, voortdurend aan het kijken of je mensen toch beter niet naar huis kunt sturen om de druk hier op de zorg te verkleinen. Overbrug nog een dag thuis, dan kunnen we morgen verder kijken en hebben we hopelijk ook weer opnamecapaciteit. Mensen die je normaal eigenlijk zou hebben opgenomen, die stuur je nu toch naar huis omdat de bezetting hier vol is. Ja, en omdat je de drempel net een beetje oprekt van opname. Zodat je ook de mensen die echt opname nodig hebben er altijd in kan plaatsen. Marieke van Dijk, verpleegkundige hier. De term langliggers, die had ik nog niet gehoord. Wat zijn dat? De term langliggers op de spoedeisende hulp zijn de mensen die normaal opgenomen worden. Maar door plaatsgebrek in het ziekenhuis op dat moment geen mogelijkheid om over te plaatsen naar een ander ziekenhuis en ook dat ze niet naar huis kunnen, die blijven lang liggen op een spoedeisende hulp. Die kunnen een nachtje hier blijven onder onze vleugels om voor te zorgen. Maar eigenlijk zou je ze liever op de afdelingen hebben of naar een ander ziekenhuis? Ja, correct. Het liefst hebben ze op de afdeling. Maar goed, dat is dan niet anders. En allemaal dat door de nijpende situatie? Ja, allemaal door de nijpende situatie. Hier is het hart van onze spoedeisende hulp, waarvanuit iedereen werkt. Het voelt best rustig nu. Ja, het is nu even heel rustig. En dat is voor ons even een heel fijn moment om even bij te komen van de piekdrukte. Want voor hetzelfde geld is over een uur hier een bom ontploft en is iedereen aan het rennen. Dus dit zijn hele fijne momenten om even voor elkaar te zijn en even te ontspannen. 15 liter of 13 was het. Ik heb zijn zuurstof verlaagd naar 12 liter. Ja. We gaan de COVID-afdeling op nadat de mensen bij de SCA zijn geselecteerd. Belanden ze uiteindelijk, als ze COVID hebben, hier op deze afdeling? Ja, om te kijken, kijken of hij dan goed ademt. Het ligt vol op dit moment. Word dan bagger, je bent longarts. Dus we moeten vandaag weer even gaan kijken wat er kan of we kunnen schuiven. Maar we hebben meerdere van dit soort afdelingen in huis. En hoe was dat een paar maanden geleden in de zomer? Dan had je hier en daar een kamertje waar dan iemand in isolatie werd verpleegd. En nu is het weer een hele afdeling. Meerdere zelfs. Hier is ook Hester Goede, verpleegkundige. Ja. Bent u er zelf onder die druk? Persoonlijk hou ik het nogal vol. Hè? Maar je ziet gewoon dat iedereen wel gewoon moe begint te worden. Zie je burn-out klachten bij mensen? Ja, ook. Ja. Mensen die echt uitvallen? Ja. Ja, en dat is gewoon wel lastig om te zien. Hè? Collega's die die al die tijd ook gewoon hard hebben gewerkt. En die gewoon ook echt moe zijn. Ja. Ja, van ook van al het leed wat ze hebben gezien. Ja. Ja. Hallo Jeroen, ik ben Hugo. Dag Hugo. Gaat ie? Hoe gaat ie? Ik ben de bocht om, zeiden ze dan. De bocht om? Ja. U ligt hier met beademing nog in uw neus? Gisteren had ik geen beademing. Maar vanmorgen werd ik wakker. En ik dacht, ik loop eventjes met de rollator naar de wc. En dat was net een stap te veel. Hoe oud bent u? 42. Hoe lang ligt u hier? Ik lig hier vanaf de 19e. Overvallen door COVID? Ja, ik zou nooit ziek worden. Tot het wel gebeurt. Ik durf het bijna niet te vragen. Was u gevaccineerd? Nee. Niet? Hoe kijkt u daar nu naar? Ik zou het misschien wel anders aangepakt hebben, ja. Ja. Te lang gewacht. Een cruciale vraag natuurlijk, meneer Dammacher. Is het gevaar dat Nederland in code zwart gaat? Dat is een beslissing uiteindelijk van de minister. Hoe kijkt u daar tegenaan vanuit wat er hier nu gebeurt in het Elkeliek? Ja, je ziet dat het hele systeem steeds verder onder druk komt en dat het ook steeds meer moeite kost om patiënten uit te plaatsen. Hè? We zitten de hele tijd te kijken naar onze IC-capaciteit. Nou ja, af en toe is die gewoon vol en moeten we mensen gaan verplaatsen. Dus wij zien die code zwart wel langzaam in de verte opdoemen. En wat zou dat betekenen voor dit ziekenhuis? Nou ja, dan moet je gaan beslissen wie er wel en niet naar de IC gaat als dat nodig mocht zijn. In eerste instantie. En waarbij, als het ziekenhuis echt helemaal vol zou komen te liggen, zelfs moet je kijken van wie kunnen we welke zorg wel en niet geven. En waardoor er mensen die dus niet op die IC belanden zouden kunnen komen te overlijden? In het ergste geval wel. En dat is natuurlijk iets waar je als zorgverlener bijvoorbeeld al buikpijn van krijgt. Hè? Dat je niet kan doen wat nodig is en wat goed is voor iemand. Tja, het verhaal van COVID en van ongevaccineerden. Moet denken aan Hugo natuurlijk. De situatie in het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Het hing al even in de lucht en nu heeft hij het ook echt uitgesproken. Eric Zemmour heeft zich kandidaat gesteld voor de Franse presidentsverkiezingen. Dat kondigde hij aan in een opmerkelijke video. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. We horen muziek. Zemmour gebruikt ook veel beelden in zijn videoboodschap. Waarom kiest hij voor deze stijl? Correspondent Frank Renaud. Nou, het was een heel opmerkelijke stijl. Het was een beetje paradoxaal ook. Je zou kunnen zeggen, op de ene manier, aan de ene kant was het een heel eigentijdse manier om zijn kandidatuur bekend te maken. Hij deed het met een video, hè, op zijn eigen Twitter-account en op YouTube, live uitgezonden. Nou ja, dat past echt bij deze tijd om die media te gebruiken. Hè. Maar op die video zie je dan inderdaad Zemmour zitten en hij leest zijn tekst voor van papier, dat voor hem op tafel ligt. En hij kijkt ook bijna de hele tijd gewoon naar zijn papier en niet naar de camera. Nou, die tafel is donkerbruin, boekenkasten achter hem zijn ook donkerbruin, een soort encyclopedieën erin. Kortom, het gebruikte medium was heel erg modern, maar de presentatie en de setting die waren juist heel erg traditioneel. En wellicht wilde hij daar twee groepen mee bereiken. Jongeren die niet meer naar gewone tv kijken, zou ik maar zeggen. En ouderen die zich, ja, die het prettig vinden om een staatsman te zien. Een staatsman in wording dan natuurlijk, die in zo'n traditionele bibliotheekachtige omgeving zit. En qua inhoud, wat zegt hij in zijn toespraakje? Nou, de boodschap in deze video, die ongeveer 10 minuten duurde, was eigenlijk dezelfde als in zijn boeken. Frankrijk was een prachtig land, maar is de laatste decennia achteruit gehold. Economisch, sociaal, maatschappelijk. En Frankrijk is veranderd, met name door migratie, armoede, criminaliteit. We herkennen ons eigen land niet meer, zei Eric Zemmour. We voelen ons niet meer thuis in ons eigen land. Zemmour zei in die video ook, we moeten weer terug naar het Frankrijk van Brigitte Bardot, naar het Frankrijk van het Concorde-vliegtuig. Nou, daarmee verwijst hij echt dus naar de jaren 60 en 70. En om dat allemaal terug te krijgen, die mooie jaren zoals hij het noemde, wil hij Frankrijk redden. Dat woord gebruikt hij dicht. Hij wil Frankrijk redden. Hij wil de Franse levensstijl redden. En er bijvoorbeeld voor zorgen, zei hij letterlijk, dat onze dochters straks niet allemaal met een hoofddoek hoeven te lopen. En hoe staat hij ervoor nu? Is dat al duidelijk? Afgelopen maanden heeft hij een enorme opmars doorgemaakt. Dat weet je, we hebben er vaak al aandacht aan besteed. Hij is vanuit het niets is hij nu de op twee na populairste kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Achter Emmanuel Macron en achter Marine Le Pen. De laatste weken zit er een beetje de klad in bij hem. Mede door omstreden uitspraken die hij gedaan heeft over de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft ook een paar dagen geleden nog een middelvinger opgestoken naar een bezoekster. Voor het oog van de camera's, dus dat kon iedereen zien. Dat vonden veel mensen niet echt iets wat een president hoort te doen. Nou, nu is hij officieel kandidaat en kan hij ook eerst voor het eerst echt voluit en fulltime campagne gaan voeren. Dus dat betekent dat hij zich ook beter kan gaan presenteren als officiële kandidaat. Hij zal met een verkiezingsprogramma moeten komen. Maar het betekent natuurlijk ook dat hij als officiële kandidaat nu officiële tegenstanders heeft. En die zullen hem ongetwijfeld ook de maat gaan nemen, aanvallen en bekritiseren. We hebben nog 5 maanden te gaan. De verkiezingen zijn in april. Dankjewel, correspondent Frank Renaud over Eric Zemmour. Wij gaan door naar Edwin Gerrits. Hoe is het op de weg, Edwin? Ja, vooral zijn er problemen rond Lisse door de afgesloten A44. Er zat in totaal 200 kilometer file. En verder veroorzaken ongelukken extra vertraging, zoals op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Hengelo en Enschede is de vertraging ruim een uur. En er is meer nieuws in Stegeda. In Friesland zijn 100 postduiven gestolen. Het gaat om een groep kostbare duiven van de broers Ido en Elko Homma. Onder meer de duif die afgelopen jaar tot beste duif van het jaar werd verkozen, is meegenomen. Tegen Omroep Friesland vertelden de aangeslagen broers hoe de dieven te werk zijn gegaan. Ze zijn het hok binnengekomen en in de nacht en zitten duiven vrij rustig. Dus die zien dan niet zoveel. Dus hebben ze gewoon rustig in een mand of in een zak gedaan en meegenomen. Ja. De duiven zijn honderdduizenden euro's waard en ze waren niet verzekerd voor diefstal. Dan aandacht voor belangrijk onderzoek naar schimmels. Bomen zijn ondergronds verbonden, dat weet u misschien, door grote schimmelnetwerken. En over die netwerken zelf is nog veel onbekend. Terwijl ze heel belangrijk zijn, zo leggen ze bijvoorbeeld CO2 vast in de bodem. En een groep wetenschappers gaat dit World Wide Web komende jaren in kaart brengen. Spun, zoals de groep heet, maakte vandaag bekend een gift te hebben gekregen van 3,1 miljoen euro. Ik praat hierover met Vincent Merks, gespecialiseerd in de samenwerking tussen schimmels en plantenwortels en voor Naturalis betrokken bij dit project. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Merks, eerst maar even, wat zijn dit voor netwerken? Wel, die netwerken die bestaan inderdaad uit schimmels. En die schimmels die kunnen... Schimmels die vormen een mycelium, dat is een netwerkachtige structuur. En die groeien in de wortels van planten. En die helpen de planten om nutriënten, die de planten nodig hebben om te groeien, op te nemen uit de bodem. Nu, die schimmels die kunnen verschillende plantenwortels tegelijkertijd bedienen, zeg maar. Dus die linken planten, onder andere bomen, maar ook in grasvelden, linken al die planten met elkaar. En dat zijn dus heel complexe netwerken onder onze voeten, hè, die echt van enorm belang zijn voor onze planten. En hebben planten dan contact via zo'n netwerk? Is er sprake van communicatie, zou je dat zo kunnen zeggen? Communicatie is gevaarlijk, denk ik, om dat te zeggen. Maar ze kunnen inderdaad signalen uitwisselen door die netwerken. Ze kunnen elkaar waarschuwen als er insecten op pad zijn die bladeren opeten. Ze kunnen zelfs stress doorgeven door die netwerken. Dus die netwerken hebben inderdaad een zekere... Ja, die laten een zekere vorm van communicatie toe tussen de planten. Ja, maar goed, dat is een menselijke term natuurlijk, communicatie. Dit gaat echt om planten en schimmels. En u gaat met een grote groep dus onderzoek doen daarna. Wat gaan jullie doen? Wel, we weten eigenlijk al heel lang dat die netwerken bestaan. Maar omdat we die netwerken niet kunnen zien... Hè, schimmels zijn eigenlijk microscopische organismen. Terwijl ze kunnen heel groot zijn, hè, maar die schimmeldraden die zijn heel erg fijn. Die kan je bijna niet met het blote oog zien. Of in de meeste gevallen helemaal niet. Dus we hebben die netwerken eigenlijk nooit in kaart kunnen brengen. Nu, met behulp van de recentste DNA-technieken... aan de hand van genetische analyses... Hè, kunnen we nu eindelijk die netwerken in kaart brengen en kunnen we dus kijken naar die complexe structuren. En die netwerken zijn bijzonder divers. In één theelepeltje bodem, ook in je tuin of hier in een park, kunnen tot 400 verschillende schimmels zitten. 200 meter schimmelnetwerk zit er in zo'n theelepeltje bodem. Ja. Dat is een enorme diversiteit waar we eigenlijk nauwelijks iets van af weten. Want wat zou het nut kunnen zijn om hier meer van te weten? Het is natuurlijk hartstikke interessant, maar wat is het nut ervan? Wel, het nut is dat die schimmels een enorm belangrijke rol spelen in het functioneren van onze ecosystemen. Die helpen planten om te groeien, die slaan koolstof op in de bodem, die hebben een enorme belangrijke functie bij nutriëntencycli, dus denk maar aan stikstof. Dus die zijn essentieel voor gezonde ecosystemen, maar ook voor ecosystemen bijvoorbeeld in het park, in de stad. In de stad zijn ook die netwerken aanwezig. En we weten daar eigenlijk bijna niets van. Dat zijn een soort van, zoals de koraalriffen in de tropische zee zitten hier, al die organismen hier in de bodem. En het is echt van enorm belang dat we die organismen in kaart beginnen brengen, dat we die netwerken kunnen bestuderen. Want we staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Mm. De klimaatopwarming. Het is erg belangrijk om die netwerken kunnen mee te nemen in die voorspellingen. En ik begrijp dat u zelf over de hele wereld al onderzoek heeft gedaan en naar schimmelnetwerken en ook in Artis. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb die netwerken bestudeerd diep in het regenwoud, onder andere in Frans-Guyana en in Cameroen. Maar zoals ik al zei, die netwerken zijn hier natuurlijk ook gewoon en aanwezig, zelfs in de stad of in het park. Hè. En vorig jaar hebben we met een aantal medewerkers een stukje Artis in de Zoo in Amsterdam. Hè. Daar zijn natuurlijk bomen aangeplant en ook die bomen die zijn gelinkt door die complexe ondergrondse netwerken. En we willen eigenlijk kijken hoe dat die netwerken ook kunnen gebruikt worden door ontwerpers van openbare ruimtes om bomen resistenter te maken tegen bijvoorbeeld klimaatverandering en droogte. Want zag u dat in Artis, dat netwerk misschien verstoord was? Wel, wat we eigenlijk zagen was een bijzonder complex netwerk. Een netwerk dat bijna te vergelijken is met dat van een gezond bos. En dat komt wellicht omdat er zijn heel veel verschillende soorten bomen aangeplant. Dus een beetje artificieel natuurlijk. Ja. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor een enorme diversiteit. En uiteindelijk is de bodem daar niet zo heel erg gestoord. En dat is erg belangrijk, want die netwerken die zijn enorm gevoelig aan verstoring. Dus een bodem met weinig verstoring, die je gang laat gaan, zeg maar, daar zijn die netwerken het meest complex en het, zeg maar, ook het meest divers. Vincent Merks, onderzoeker bij Naturalis in Leiden. Er is nu een grote som geld gegeven. Dat is een gift voor deze onderzoeksgroep Spunnen. Die gaan een onderzoek doen naar de netwerken in onze bodems. Dank u wel. De 5. Voor 6. Ik heb er een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. opmerkelijk moment vandaag in de Eerste Kamer. Henk Otte die vroeg de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, dat is Paul Ventrop, of hij zich had laten vaccineren. Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen. Mede gezien mijn gewicht, kan ik erbij zeggen. Ja, ja dat, die conclusie deel ik. Maar dan volgt hier dus uit dat u het dringende advies van uw partijleider niet opgevolgd heeft, concludeer ik, voorzitter. Nou, mag ik daar ook nog iets op zeggen, voorzitter? Want ik denk dat geen enkele leider... Kijk, we hebben bij D66 hebben een erkend medicus hier als woordvoerder. Maar voor de rest zou ik het afraden om medische advies te volgen voor welke partijleider dan. Ja, we dachten hier, zo kun je natuurlijk ook wel lekker omgaan in het Huis van de Democratie. Thierry Baudet die reageert trouwens met de opmerking dat vooral voorstander is van de vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam. 4. Hij was lang uitgesteld en verschoven, maar vanavond is het dan zover. De musical Once Upon a One More Time gaat in première. Het volledig is geïnspireerd op de muziek van deze ster. Ja, Britney Spears. Zelf doet ze niet mee, laat dat duidelijk zijn. Maar de musical zal volgend jaar naar Broadway gaan en ook de filmrechten zijn al verkocht. 3. Sportclubs worstelen met de avondlockdown, want wanneer moet je dan trainen en bewegen? Bij VV Sneek Wit-Zwart kozen ze voor de vroege ochtend. 5:30 was het vanochtend. De Telegraaf was erbij. Is dit nou iets eenmaligs of trainen jullie donderdag weer zo vroeg? Dan mag je bij ons aan de trainer vragen. Ik hoop dat het bij eenmalig is. Het mag voor mij wel gewoon op een ander tijdstip. Het veld voelt wel wat groter op zo'n ochtend inderdaad. Dat klopt zeker. Heel vroeg, hè? Ook het Amsterdam Light Festival is trouwens door de avondlockdown getroffen. Rondvaarten en wandelingen langs de lichtkunstwerken zijn nu van 3 tot 5 uur 's middags. Maar ook hier biedt de ochtend trouwens nog mogelijkheden. Ook vanaf 7 tot 9 uur 's ochtends gaan de kunstwerken aan. 2. En Robert Lewandowski die scoorde veel meer dan Lionel Messi. Maar toch ging gisteravond de gouden bal voor de 7e keer naar de Argentijnen. Dat zorgde voor nogal wat ophef en veel verontwaardiging in de voetbalwereld. Alle kenners wordt nu naar hun mening gevraagd. Ook de Duitse trainer van de Engelse club Liverpool kreeg de vraag. Hij werkte in het verleden met Lewandowski. Hij had wel een heel slim antwoord. Oh, I don't know. I don't know exactly. It's a Ballon d'Or is then a journalist vote. Or what is that? Yes. Ja, yeah, don't have to ask me, then it's your fault. Je moet het niet aan mij vragen. Het zijn vakjournalisten die mogen stemmen voor de gouden bal. Dus waarom vragen jullie mij al mijn mening, zei Klopp. En trouwens, wie alle statistieken goed bekijkt, kan op zijn minst concluderen dat Messi helemaal niet zo onterecht heeft gewonnen. 1. Het was er net nog in onze uitzending. Ik laat het toch nog even horen, omdat het indruk heeft gemaakt. Onze verslaggever Jeroen de Jager liep vandaag mee in het Elkelijk ziekenhuis in Helmond. Terwijl het personeel steeds moeilijker heeft met de keuze wie wel en wie niet opgenomen kan worden, trof hij op de COVID-afdeling Hugo aan. Een 42-jarige man die aan de beademing lag. Ik lig hier vanaf de 19e. Overvallen door COVID? Ja, ik zou nooit ziek worden tot het wel gebeurt. Ik durf het bijna niet te vragen. Was u gevaccineerd? Nee. Niet? Hoe kijkt u daar nu naar? Ik zou het misschien wel anders aangepakt hebben, ja. Ja. Te lang gewacht. Ja, dus gewoon niet met je rollator naar de wc kunnen. Dan al aan de beademing moeten. Hij lag al 12 dagen in het ziekenhuis. En hij heeft nog een lange weg te gaan. Ik zal de hele reportage straks delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. Meteen na 6 de NAVO maakt zich zorgen over de Russische troepenopbouw aan de Oekraïnse grens. Vandaag praten de NAVO-landen over de oplopende spanning. We gaan het straks laten horen. Blijf luisteren. NTO Radio 1. Kunnen jullie even vertellen waar jullie vandaan komen en wat jullie gaan doen? Nee. Soms dan hoor je nog wel eens een tipje van de sluier, maar ze houden het heel dicht tegen de borst. De vragen bij het nieuws. Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, gaat het nou wel of niet door? Dat zou ik wel graag willen weten. Dat begrijp ik. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. Is dit dan de juiste strategie op dit moment? Weet ik niet. Heb jij het plaatje helemaal helder? Wat we daar nou van moeten vinden en of ons zorgen moeten maken? Ja, er moet duidelijkheid zijn, dat is 1. Er is veel te veel willekeur. De vragen en de antwoorden. Wij hebben behoefte aan heldere communicatie. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd

De Utrechter bezocht de man in zijn huis met een draaiende camera en beschuldigde hem van pedofilie. Beelden van de situatie werden live gestreamd op sociale media. De rechtbank legde dezelfde straf op als de eis van het Openbaar Ministerie. Onder meer omdat de man al eens eerder op pedojacht was geweest. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest met burgers die het recht in eigen handen namen. Het weer nog bewolkt, af en toe regen, het waait stevig. In de loop van de nacht vanuit het westen nog meer regen en de minima liggen komende nacht rond 8 graden. Morgen nog meer wind, met aan zee ook kans op zware windstoten. Na een regenachtig begin zijn er vanaf het einde van de ochtend opklaringen. En morgen wordt het maximaal 10 graden. En de situatie op de weg, nog altijd een probleem bij Lisse, Edwin? Nou, dat gaat gelukkig nu heel snel de goede kant op. De A44 tussen Den Haag en Amsterdam is weer helemaal vrij. De problemen bij de Kaagbrug zijn opgelost. Omrijders staan nog wel in de file rond Lisse. Ongelukken veroorzaken verder de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de Ring een half uur. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort. Bij Amsterdam Oud-Zuid zijn 3 rijstroken dicht. De A35 Almelo richting Duitse grens. Tussen Hengelo en Enschede ruim een uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En op de A50 Eindhoven richting Os tussen Sint-Oederode en Veghel een half uur vertraging. Ster. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar jumeco.nl. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Wordt gezegd dat de politie tijdens de demonstratie in de lucht schoot. Maar ze had meerdere schotwonden. Nog altijd is niemand ter verantwoording. Bijna doodgeschoten. Omdat je opkomt voor gerechtigheid. Voor ons onvoorstelbaar. Voor Wendy Galarza in Mexico de realiteit. Kom samen met Amnesty International in actie. Tijdens Right for Rights en schrijf een brief tegen dit onrecht. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. NPO Radio 1, NOS NTR. In Riga is vandaag de NAVO-top begonnen en daar worden dreigende woorden gesproken richting Rusland. There will be a high price to pay for Russia if they once again use force against the independent sovereign nation Ukraine. Nieuws & Co. Rusland moet zich niet bemoeien met Oekraïne. Dat zei Jens Stoltenberg vanmiddag, secretaris-generaal van de NAVO. Hij maakt zich zorgen om de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. In Riga zijn de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar om het daar samen met Oekraïne over te hebben. Stoltenberg heeft zojuist opnieuw een persconferentie gegeven. Europa-correspondent Sander van Hoorn. Wat heeft Stoltenberg nu gezegd? Herhaalt dat Rusland een hoge prijs zal betalen op het moment dat ze opnieuw Oekraïne binnenvallen. Wel verbijzonderd wat die hoge prijs dan is. En dan moet je vooral aan politieke en economische sancties bijvoorbeeld denken. En dan heb je toch wel een grote groep Europese landen, Canada, Amerika, die sancties in het leven zouden roepen. En de hoop is een beetje dat dat genoeg is om Rusland op andere gedachten te brengen, als ze al van plan waren om Oekraïne binnen te vallen. En in de tussentijd zegt Stoltenberg, helpen we Oekraïne niet fysiek door in te grijpen op het moment dat Rusland aanvalt, maar wel door ze bijvoorbeeld te bewapenen, door ze te trainen en door ze politiek te steunen. En onder dat laatste kopje moet je ook die persconferentie zien, die woorden die Stoltenberg op dit moment nog steeds aan het spreken is. Want waarom gebruikt de NAVO dit soort harde woorden richting Rusland? Nou ja, omdat ze zich zorgen maken natuurlijk om de hoeveelheid Russische militairen die zich aan de grens met de Oekraïne samentrekt. En omdat ze op wel meer fronten zich zorgen maken over Rusland. Natuurlijk ook in de Wit-Russische situatie speelt Rusland een grote rol. Russische vliegtuigen en schepen die actief zijn op de Noordzee bijvoorbeeld. En in de buurt van de Baltische Staten. En dat zijn allemaal dingen waar men zich zorgen over maakt. En natuurlijk vooral die Baltische Staten en ook Polen bijvoorbeeld en Georgië. En dat zijn allemaal landen die tegen de NAVO zeggen, doe iets. Nou, op het moment dat bijvoorbeeld een land als Polen aangevallen wordt, dan heb je natuurlijk te maken met een volwaardige lidstaat, Polen, en dan schiet de NAVO in de verdediging. Maar al die andere landen waarmee wel een samenwerkingsovereenkomst is, ja, daar ga je dus niet militair verdedigen. En dan kom je dus met dit soort woorden. Dus het is op allerlei fronten een signaal aan het adres van Rusland. Nou, laten we dan maar naar Rusland gaan. Iris de Graaf, onze correspondent daar. Hoe vallen deze woorden bij jou in Rusland? Nou, het wordt hier gezien als olie op het vuur, dat dus door de NAVO op het vuur gegooid wordt. Minister Lavrov en president Poetin hebben vandaag allebei nog voor de NAVO-persconferentie harde taal uitgeslagen. Zij zeggen juist dat de NAVO zich niet moet bemoeien met Oekraïne. Zo zei Lavrov vandaag dat de NAVO-troepenopbouw aan de grens van Rusland provocerend is. En hij zei dat het Westen juist Oekraïne aanzet om anti-Russische acties te ondernemen en dat ze daarop voorbereid moeten zijn. Nou, en verder waarschuwde Poetin de NAVO om vooral niet meer wapens te installeren in Oekraïne. En hij zei dat Rusland als reactie hypersonische wapens test die vijandelijke raketten kan uitschakelen. Dus alles om te laten zien dat het menens is. Hoe heeft de spanning dit keer zo ver kunnen oplopen, Iris? Ja, het is niet iets nieuws. De spanningen lopen inderdaad vaker op. Het is een bekende tactiek die we hier zien in Rusland om troepen te sturen naar het gebied. Om de boel weer een beetje op te schudden, om te intimideren, instabiliteit te creëren en dan die troepen weer terug te trekken. Dat zagen we bijvoorbeeld ook afgelopen voorjaar. Nou, dit keer lijken die spanningen te zijn opgeleid door een droneaanval vanuit Oekraïne op Russische separatisten begin deze maand. En die drones werden ook met de hulp van de VS en het Westen geleverd aan Oekraïne. En dat werd hier echt gezien als een teken dat het Westen te veel samenwerkte met Oekraïne. En dat wordt dan als een rode lijn gezien door Poetin. En sindsdien horen we hier op de Russische televisie heel veel dreigende oorlogstaal, heel veel spanningen waarbij dus beide kanten steeds weer reageren op elkaar en met steeds meer dreigende taal komen. Ja, want Sander, in Brussel neemt de spanning niet alleen maar toe, juist door die harde taal die de NAVO nu ook uit. Ja, wat dat betreft is het wel grappig wat Iris zegt, dat Rusland reageert op de NAVO. De NAVO zegt weer dat ze alleen maar reageren op wat Rusland doet. En ja, dan hou je elkaar een beetje gevangen. En het gevaar van dat soort situaties is dat een ongeluk natuurlijk snel gebeurd is. Ja, en waar ben je dan? En het probleem, en Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, die benoemde dat zo net in zijn persconferentie. Het probleem is dat je vroeger een directe communicatie had tussen de NAVO en Rusland. De Russen hadden een soort ambassade in het hoofdkwartier van de NAVO. Ja, dan kun je nog eens bij elkaar binnenstappen. Zo van, jongens, hey, dit gaat niet goed. Laten we deescaleren. Dat hebben ze niet meer. Dus de NAVO roept Rusland op om dat kantoortje weer te openen. Om in dit soort gevallen, en dat is toch het woord wat Stoltenberg echt ook heel vaak gebeurde, te kunnen deescaleren. Iris, tot slot, hoe waarschijnlijk is het nu dat Rusland Oekraïne echt binnenvalt? Nou, ondanks het feit dat er inderdaad veel troepen zijn in de buurt van die grens en al die dreigende oorlogstaal, lijkt van een echte invasie niet direct sprake. Zoals ik al zei, is het een bekende tactiek, een soort statement richting het Westen van neem ons serieus, we zijn een grote macht, meng je niet in onze invloedssfeer. Dat lijkt vooralsnog vooral het doel te zijn. Want een hele invasie midden in de winter met enorme economische kosten, dat is niet iets dat heel waarschijnlijk lijkt volgens de meeste analisten hier. Maar toch, een invasie of een oorlog is niet helemaal uit te sluiten, want zoals Sander inderdaad al zei, als een gebied zo gespannen is, iedereen in volle paraatheid klaarstaat en niet meer met elkaar praat, ja, dan kan elk incident of misverstand heel snel escaleren in iets groters. Goed, dank allebei. Correspondent in Rusland Iris de Graaf en in Europa Sander van Hoorn. Dan naar de inflatie. In november steeg het cijfer in Nederland wederom naar een recordhoogte van 5,6%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Europese Statistiekbureau. Ja, de inflatie stijgt al maanden, voornamelijk doordat energie duurder wordt. Ik heb contact met Sandra Flippe, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Goedenavond. Goedenavond. De prijzen blijven dus stijgen en steeds weer iets harder. Is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nou, dit is wel een heel hoog cijfer. Dat hadden wij ook niet direct zo hoog verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je kijkt naar de onderliggende factoren die dit veroorzaken, dan ja, zou ik zeg maar onder de streep zeggen dat we ons niet direct zorgen hoeven te maken. Want? Waarom niet? Nou, omdat er zijn gewoon hele logische verklaringen eigenlijk voor wat we nu zien. Mm-hmm. En die hebben ermee te maken dat we hebben de golven tot nu toe, even los van wat er nu weer met die Omicron-variant aan de hand is. Want dat zit niet in dit cijfer. Maar als je dan terugkijkt naar wat er wel in het cijfer zit, dan is het eigenlijk het opengaan van alle economieën. Waardoor er een enorme vraag ontstaan is die het aanbod gewoon kort gezegd niet kon bijhouden. Omdat er een achterstand was natuurlijk. Ja, er was achterstand. Er was gewoon veel meer vraag dan aanbod kon bijhouden. En wat erbij kwam, was dat er ook aan die aanbodkant zelf, bijvoorbeeld in China, was zodra er één besmetting was, gingen hele havens dicht. Ja, dat leidt tot weer problemen eigenlijk in het vervoeren van producten naar de wereld, wat ook weer schaarste met zich meebrengt en prijzen opdrijft. Maar ook bijvoorbeeld kleine dingen als een chiptekort, een polymer, een belangrijk onderdeel voor de plasticfabrikage, wat eigenlijk in alles gaat wat wij consumeren, zit verpakt in plastic. En dat soort kleine dingen die bleken dus allemaal een aaneenschakeling te zijn voor aanbodproblemen. En dat bovenop dat die vraag in één keer zo zeg maar omhoog spuit met het opengaan van economie, is dit eigenlijk het gevolg. En daar komt bij de energiecrisis. Ja. Ja, en u zegt eigenlijk, als je het allemaal bij elkaar neemt, ja, het is hoog, maar het is tijdelijk, zegt u eigenlijk. Wij denken nog steeds dat het tijdelijk is. Met name doordat het vooral gedreven wordt door energie. En er zijn eigenlijk geen goede redenen om te verwachten dat die energieprijs zo hoog blijft. Dus die zal gaan liggen als deze aanbodproblemen van de baan zijn. En dan is er natuurlijk altijd het risico dat bijvoorbeeld een nieuwe variant van het virus, ja, eigenlijk de pandemie niet ten einde laat gaan. Dan zouden dus een aantal van dit soort risico's persistent kunnen worden. Maar het belangrijkste om op te letten, als je wilt beoordelen, is dit een tijdelijk probleem of gaat het voorbij, dan moet je eigenlijk kijken naar de lonen. Want alleen als de lonen aanhoudend blijven stijgen, dan gaan ook de prijzen stijgen. En dan gaan daardoor ook weer de lonen stijgen. Ja. En dat zien we absoluut niet gebeuren. We zien zelfs in Europa dat de lonen aan het dalen zijn weer. Oké, want lonen worden sowieso doorberekend ook in de prijzen. En dat gaan we dan sowieso ook voelen. En dan stijgen de prijzen nog verder, zegt u. En juist, de lonen dus, ja. Dus een eindejaarsuitkering opzij zetten voor nog meer prijsstijgingen is niet nodig? Tijdelijk wil niet zeggen dat het morgen is opgelost. Het zou zomaar kunnen dat we de eerste helft van volgend jaar nog met verhoogde prijzen te maken hebben. Alleen wat bijvoorbeeld belangrijk is voor de centrale bank, die inflatie probeert te controleren eigenlijk, is die kijkt naar de echte middellange termijn. Dus en dan gaat ze beoordelen, is dat inflatiedoel van 2% echt uitzicht? En dat is op dit moment niet zo. Dus die zal daar niet naar handelen naar wat er tussen nu en de komende 6 maanden gebeurt. Okay. Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO, over de recordinflatie die vandaag bekend werd gemaakt. 5,6%. Dank u wel hoor. Nog even naar de weg. Edwin. Ja, de avondspits lost op. Er staan nog 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Lidam en Meteren 20 minuten door een ongeluk. En er is ook een ongeluk gebeurd in het oosten van het land op de A35 Almelo richting Duitse grens. Tussen Hengelo en Enschede ruim een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. In Amsterdam is een 28-jarige man mishandeld nadat een vrouw aan hem vroeg of hij Joods is. Nadat hij dat bevestigde, riep de vrouw discriminerende teksten en sloeg hem met een stok. Ook werd de man bespuugd. De vrouw is door de politie gearresteerd en tegen haar is aangifte gedaan. En het Spaans-Portugese stel dat op verdenking van een coronabesmetting in isolatie vastzit, is vrijgelaten. Dat meldt hun advocaat. Het zogeheten quarantainekoppel werd zondag aangehouden op Schiphol, omdat ze eigenlijk in quarantaine hadden moeten zitten. Het stel was het daar zelf niet mee eens, omdat ze negatief hadden getest op corona met een zelftest. Volgens hun advocaat mogen ze nu weer naar Spanje. Lara Rensen. Nieuws & Co. 18 minuten over 6. Er is een landelijk tekort aan IC-verpleegkundigen. Ziekenhuizen kampen met grote uitval door ziekte. En daarnaast stromen veel verpleegkundigen ook uit. Het Maastricht UMC probeert die tekorten aan te pakken door verpleegkundigen sneller op te leiden tot IC-verpleegkundigen. En Denise Jansen uit Brunsum is een van die studenten die de versnelde opleiding tot IC-verpleegkundige volgt. Goedenavond, Denise. Goedenavond. Tijdens de eerste coronagolf heb jij besloten de overstap te maken naar de IC. Waarom dacht jij toen, ik ga dat doen? Voor mij was het eigenlijk een weloverwogen keuze. Ik werkte al op de OK als operatieassistent. En in die eerste golf hadden wij het gewoon heel erg rustig. En was de vraag vanuit de IC of wij er konden gaan uithelpen. Heb ik toen eigenlijk ook direct gedaan, omdat ik zoiets had van, ja, ik vind het gewoon mooi om een steentje te kunnen bijdragen, gewoon waar het kan. En daar heb ik toen eigenlijk gezien dat het werk op de IC een hele mooie combi is van wat ik mooi vond op de OK, het technische gedeelte van zorg. Mm-hmm. Maar dat wordt daar heel mooi gecombineerd met het menselijke gedeelte. Dus omgang met een patiënt, de familie. Ja, dat is wat mij eigenlijk de overstap heeft laten maken. Maar we horen natuurlijk ook veel toch negatieve verhalen. Want je beschrijft het als het werk wat prachtig werk is. Maar we horen ook veel negatieve verhalen over de hoge werkdruk op de IC. Waarom begin je daar dan toch aan? Omdat ik ten eerste denk dat het werk wel ook echt prachtig is. Ik vind het wel echt een heel mooi vak. En ik denk dat het voor mij, omdat ik daar nu pas ben begonnen, ik ben natuurlijk begonnen in de COVID-tijd, dus ik weet ook gewoon niet beter. Ik denk dat het voor andere IC-verpleegkundigen die van tevoren al werkzaam waren, dat het dan wel een heel, het is dan heel anders. Mm-hmm. Voor mij is het gewoon een bewuste keuze geweest. En tuurlijk, het is soms heel druk. We zijn soms inderdaad met te weinig mensen op de vloer. Maar ja, ik denk dat je daar als team gewoon wel voor kan gaan. En ik denk ook op zich dat wij dat ook wel heel mooi doen in Maastricht. Want hoe merk je dan dat je met te weinig mensen op de vloer bent? Hoe uitzicht dat? Ik denk gewoon vooral dat het gaat om hoe het vroeger was. Ik heb dan gehoord dat vroeger had je gewoon meerdere IC-verpleegkundigen daar in een dienst. Dus had een IC-verpleegkundige bijvoorbeeld gewoon één patiënt. En daar was je dan verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Nu zijn er gewoon minder IC-verpleegkundigen. Dus heeft één IC-verpleegkundige bijvoorbeeld 2 patiënten. Soms zelfs meer. Het is wel haalbaar, maar ja, het is natuurlijk wel gewoon een stuk zwaarder. En je wil patiënten wel ook gewoon de zorg kunnen bieden die ze verdienen. En ik denk dat dat vooral hetgeen is wat een gemis is in de COVID, omdat je het gevoel hebt dat je niet alles kan doen wat je wil doen. Ja, precies. En jij doet het dus, het werken op de IC doe je samen met een opleiding in coronatijd. Hoe is dat? Wennen. Ik heb er natuurlijk bewust voor gekozen. Wat ik vooral anders vind, is natuurlijk normaal als je een opleiding doet, ga je naar een academie of een school. En dit is gewoon natuurlijk sowieso allemaal intern. Maar ook heel veel digitaal. Dus heel veel was via Teams. Dat is natuurlijk wel een mindset waar je even in moet veranderen. En ook op de vloer. Ik denk dat het voor collega's die ons moeten opleiden vooral heel zwaar is. Zij hebben natuurlijk en de zorg voor de COVID-patiënten wat al veel meer is. Ze krijgen al heel veel op een bordje. En dan komen al die studenten er in de COVID-tijd nog een keertje bovenop. Mm. Nee. Wat wou je zeggen? Verder denk ik dat er wel genoeg naar ons wordt omgekeken. Dat we wel gewoon zo goed als mogelijk worden opgeleid in deze tijd. Nee, wat ik wel vraag, heb jij überhaupt ook op de IC kunnen werken zonder dat er COVID-patiënten waren? Maar niet heel lang. Okay. Niet heel lang. Ik heb inderdaad in het begin vooral heel veel COVID gezien. Ik denk dat ik nu in totaal 3 maanden of zo op een niet-COVID-IC heb gezeten. En was dat al heel anders? Het is wel heel anders. Ik denk vooral ook voor jezelf en ook voor patiënten. Voor een COVID-patiënt, die ziet alleen maar mensen in jasjes, met maskers, met brillen op. Dus ja, eigenlijk zijn wij dan op dat moment niet echt menselijk. En ik denk dat dat ook vooral voor COVID-patiënten heel zwaar is. Dat je eigenlijk die persoonlijke touch niet zo hebt. En dat is dan voor ons ook wel moeilijk om wel te zorgen dat dat toch zoveel mogelijk gebeurt. Je bent veel sneller bij je patiënten. Je gaat gewoon sneller even langs om een praatje te maken. Het is een stuk rustiger op een niet-COVID-IC. Ja. Wanneer ben je klaar met je opleiding? Over 2 maanden. Dan ga ik wel nog een specifiek deel doen van een half jaartje. Maar dat is speciaal voor in Maastricht, omdat Maastricht een academisch centra is. Mm-hmm. Dus dat komt erachteraan. Maar in principe ben ik over 2 maanden IC-verpleegkundige. Kijk eens aan. Ik hoop dat het wat rustiger wordt, Denise. Dank je wel voor jouw verhaal. IC-verpleegkundige in opleiding. En heel veel succes nog met het werk daar in Maastricht. Nog even naar NOC-NSF. Het heeft een oproep gedaan namelijk aan het demissionaire kabinet om de avondlockdown voor sport aan te passen. Nu moeten alle sportverenigingen tussen 5 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de deuren en velden sluiten. En de Sportbond wil dat er meer ruimte komt. Wil nu dat er in de avond tot 8 uur kan worden blijven gesport in ieder geval. Ik heb contact met Mark van den Tweel, algemeen directeur van NOC-NSF. Goedenavond. Goedenavond. Valt er met de huidige maatregelen niet te werken? Nou, dat wordt heel erg ingewikkeld. De meeste Nederlanders gaan natuurlijk gewoon naar school, naar werk overdag. En dat betekent dat ze 's avonds willen gaan sporten, willen gaan bewegen. Ja, en dat is nu praktisch gezien volstrekt onmogelijk. En wij denken dat dat een slechte zaak is. Met name ook omdat in zo'n periode als nu met COVID, met corona, juist bewegen, vitaliteit opbouwen, weerbaar zijn tegen dit soort ziektes ongelooflijk belangrijk is. En sport en bewegen dragen daar een hele belangrijke mate aan bij. Ja, en dat wordt nu eigenlijk onmogelijk gemaakt. Wij hoorden net eventjes in deze uitzending de voetballers van VV Sneek. Die trainen om 5:30 ochtends. Is dat een idee? Ja, ik denk dat dat niet voor iedereen weggelegd is. En bovendien, als iedereen om 5:30 ochtends gaat sporten, dan hebben we die capaciteit ook niet. Dus dat zul je toch moeten spreiden over de dag en over de avond heen. En we roepen het kabinet ook op om dat mogelijk te maken tot 8 uur. En dus sport en bewegen voor Nederlanders en zeker ook voor kinderen en voor jongeren te benoemen, te betitelen tot een essentiële sector. En dat is overigens ook wat alle deskundigen in Nederland adviseren. Laat Nederlanders vooral nu in beweging blijven. Ja. Had u verwacht dat het kabinet dit zou besluiten? Nee, eigenlijk niet. Omdat in alle gesprekken daarvoor altijd duidelijk geweest is dat dit zo ongelooflijk belangrijk is. Mm. En dat dit een van de laatste maatregelen is die je zou moeten nemen. En ik begreep ook, de minister-president afgelopen vrijdagavond tijdens de persconferentie ook horen zeggen dat ook duidelijk overwogen is om sporten 's avonds mogelijk te blijven maken. Ja. Maar ik denk dat men toch een beetje gelijke monniken, gelijke kappen heeft. Principe heeft willen hanteren. En de vraag is of dat heel handig is. Nou ja, en het is natuurlijk. Er moest wat extra's gebeuren omdat de scholen open bleven, heb ik begrepen. Ja, maar dat is een wat merkwaardige uitruil. Want als je ziet de besmettingen op het sportveld, laten we eerlijk zijn, als je een potje aan het voetballen bent of aan het hockeyen of aan het tennissen, de kans dat je daarmee corona oploopt, of besmet wordt, is echt te verwaarlozen. Dus dit gaat u echt om de buitensporten? Dit gaat ook om de binnensport, omdat we ook hebben gezien in Nederland dat je binnensport op een hele goede manier, met inachtneming van alle maatregelen, gewoon heel goed kunt organiseren. Dat hebben de bonden in Nederland, de sportverenigingen in Nederland, 25.000 sportverenigingen in Nederland hebben dat gewoon in de afgelopen 1,5 jaar laten zien. Dat ze die verantwoordelijkheid uitstekend aankunnen. Mm. Ik hoorde ook wel verhalen van mensen die zeggen, iedereen probeert nu overdag toch nog naar de sportschool te gaan. En daardoor zijn alle sportcomplexen in dat opzicht heel druk bezet. Met name sportscholen. Daar is het veel te druk. Juist omdat iedereen nu voor 5 uur aan de sporten gaat. Dat is dan misschien bijkomend nadeel. Nou ja, kijk, spreiding is sowieso natuurlijk beter in zijn algemeenheid. Of het dan gaat om werken of om sporten. Het is heel goed om dat door de week heen te spreiden. Dus die avondopening van 5 tot 8, we hebben het maar over 3 uur per dag. Dat zou een enorme verlichting zijn, in ieder geval dat het minder druk wordt, maar dat mensen ook gewoon kunnen blijven sporten. Ik ben heel benieuwd. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe maatregelen. Benieuwd of er steun is voor uw oproep. Dank in ieder geval, Mark van den Tweel, algemeen directeur van NOC-NSF. Tot zover Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margie. Hi Lara. Ja, hoe bang moeten we nou zijn voor de Omicron-variant van corona? En zijn nu al extra maatregelen nodig? Daarover praat ik straks met 3 kenners. Met Margie zo en de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Clemens Peters zit al voor u klaar. Wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De Omicron-variant van het coronavirus heeft zich ook binnen Nederland al verspreid. Een van de twee mensen die eerder deze maand besmet waren met de variant is namelijk niet in Zuidelijk Afrika geweest. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat deze persoon in Nederland is besmet. De Duitse Bondsdag moet wat de nieuwe regeringsleider Olaf Scholz betreft nog dit jaar over een algemene vaccinatieplicht stemmen. Dat heeft Scholz tegen Duitse media gezegd. De verplichting zou dan in eind februari in kunnen gaan. Buurland Oostenrijk kondigde onlangs als eerste Europese land een vaccinatieplicht aan per februari. De Omicron-variant van het coronavirus is tot nu toe in 11 Europese landen geconstateerd bij 44 mensen. De meeste mensen zijn recent in Zuidelijk Afrika geweest. Hun klachten zijn over het algemeen mild. Meerdere Tweede Kamerleden hebben de afgelopen tijd een dreigmail ontvangen. En Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat ze aangifte gaat doen. Het weer bewolkt en regenachtig. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld, alleen waait het dan nog wat harder. En dan wordt het opnieuw een graad of 10. En er is verkeersinformatie en daarvoor gaan we naar de ANWB in Den Haag, Edwin Gerritsen. De avondspits lost nu vrij snel op. De files met de meeste vertraging staan nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Raasdorp en Beverwijk. 20 minuten oponthoud door een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. De A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Afwerdam en Meteren 20 minuten. En de meeste vertraging is er in het oosten van het land op de A35 Almelo richting Duitse grens. Tussen Hengelo en Enschede ruim een uur. Dat komt door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.